श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 57 16 अक्टूबर 1883। अवतार पुरुष में ईश्वर का दर्शन। अवतार चैतन्य देव। वैष्णव ग्रंथ में कहा है, विश्वास से कृष्ण मिलते हैं, वे तर्क से बहुत दूर हैं, केवल विश्वास। कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास है। वृंदावन में कुएं से एक नीच जाति के पुरुष ने जल निकाला। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, तो बोल शिव। उसके शिव नाम लेते ही उसने जल पी लिया। वह कहता था, ईश्वर का नाम लिया है फिर भी धन आदि खर्च करके प्रायश्चित करना होगा, कैसी विडंबना है। कृष्ण किशोर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि लोग अपने शारीरिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए भगवान को तुलसी दल चढ़ा रहे हैं। साधु दर्शन की बात पर हल्धारी ने कहा था, और क्या देखने जाऊँ, पंचभूतों का पिंजरा। कृष्ण किशोर ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसी बात हल्धारी ने कही है, क्या वह नहीं जानता कि साधुओं की देह चिन्मय होती है। कालीबाड़ी के घाट पर हमसे कहा था, तुम लोग आशीर्वाद दो कि राम राम कहते मेरे दिन कट जाए। मैं कृष्ण किशोर से मकान पर जब जाता था तब मुझे देखते ही वह नाचने लगता था। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा था, भाई जहाँ पर उर्जित भक्ति देखोगे जानो कि वहीं पर मैं हूँ। जैसे चैतन्य देव प्रेम से हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चैतन्य देव अवतार हैं, उनके रूप में ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं। श्री राम कृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ। भावनिधि श्री गौरांग का भाव तो होगा ही रे, वे भाव विभोर होकर हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सिसक सिसक कर रोते हैं।